سورۃ الانشقاق دا مکی سورۃ ته پس د انفطار او مکه د روم نه نازل شوه دی 83 دی په نزول کې او 84 دی په ترتیب کې 15 آیتونه دی پکې مکی سورۃ کې ذکر د صحائف الاعمال بعد الموت نو زوی چې دغه وخت د حشر وخت مکی ترغیب ایمان ته نوست ترغیب ایمان او عمل صالح او دوانو تور کوي د صورت مقصد نه ترغیب اعمال صالح او ته اول کې قیامت حالات ذکر کوي نیکانو ته زیره او بدانو ته تخویف او لتون بد عذاب ذکر شي شواهد به ذکر شي په باس بعد الموت. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت کل چا اسمان وچوی سماون شقت کل چا اسمان وشلیگی و ازنت لربها او وغه خود دے حکم در خپل تا او حق تولا اقری شو دی ولدا وغه خود له و انزل ارزو کل جسمک مدت او د کړل شي والقت اور زي مافیا سچ بری جسمک کری و تخلت او خالش خزانی او غرزی ملی را او غرزی و ازینت او غوگی خوده لی ربی او کم در ربتا حق قتل اقری شودی و لغوگی خوده لی نو دا وقت کی با قیامت رازی در قیامت ٹیم دی. یا ایوها الانسانو اے انسان انکا بشکتا کادیحون مشقتو چتا انکی الى ربک پترم دغ پدرم کدهان په مشقت او چتول سرا فمولاقین ملاویدن کې د دې سرا تاج کم مشقت پرته کړې دنیا کې په دنیا کې سوګ داسې نه چې سم مشقت نه چتای الکه یو سړی د کټ سمکا اته په دې سملا نا به یو ګنټه سملی دو ګنټې به سملی درې به سملی پاک هم تنګي کې مشقت بیا دنیا کارونو کې دا سیدا دا سینه چې په یو کار کې سړی وغته مشقت نه پکړ پرې وته کې مشقت دی بازار تم چې زین مشقت ته دنیا کار هم کې مشقت ته بل کار کې نه مشقت ته او به ورته مشقت سره ستاسو ملاقات کیږي یا د الله سره ستاسو ملاقات کیږي نو مقصد دا دی چې خو مشقت او چت کا چې به د الله سره ستاسو ملاقات او شي خوشاله یا دغه تقریب ست میله او شي نو خوشاله یې منځ کولو کې مشقت ته خو هم له خوشاله به درس کی ناسی مشقت تے تقریب تے خودی سے بستا ملاقات کی چیتے دم رو درس تناسی نو بے خوشا لے کنا دیٹھیں کہ با خلق ناسی ٹی وی تا یا بچہ زان لے موبائل را غیستی او دا آغام یو مشقت چتی سباب و سمیلاوی گی خفا بھائی اصوک بدا سی چیدی وقت کی باغو تاشو نہ کئی آگی میو مشقت چتی سوک یو گرٹی سوکو بیلی سباب بیا قیامت کی خفای ولی مخی تبا گندگی پراتوی چی گوتی پکی وحای. اما من اوتیانو آغسو چور کرشی کتاب هو من نمد آغا بی امینی پا خیلاز آغا کی فسو پیو حاسب و حساب یسیرا نزرد چی حساب بو سوشی حساب آسانو حساب آسان اندازی پیش که دل بی مناقشه بنا کی حدیث تے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چی نبی علیہ السلام پرمیلو چ الله پاک باندې دې کې بنده په ورځ قیامت باندې تر دې چې خپل اړخ په پد باندې کې څنګه دغه شان سم مناسبي به ورته وي تا کله پلان کې پلان کې کار ګناونه به ته شمیر کی او دا بنده به چې بس کړ مې دي نو الله به ته وي سترتو علیک فی الدنیا په دنیا کې په تا باندې پردرا وستی وا او ز دینن بخم نو دغه حساب یې سیر شو او یا شیر زہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ تپوس کڑے ونو نبی علیہ السلام او تی اے عائشہ نبی علیہ السلام چا سی حساب شو نو ہلاک شو نو عائشہ وچ قران کی راضی پسو پے حساب و حساب میں سر مومنان سر نبی علیہ السلام اے عائشہ داسی پیش کی دل دی لیکن من نوقش فی الحساب و زبا چا سے مناقشہ پے حساب کو شاز چا دی ولے کڑے بس بے وجود نوی نہ بئیگی او یا حساب یسیر معنی دا چې سره وسه حساب نکی او یا حساب یسیر دا دے چه همیشه بجانم کی نئی اکام چکم ناپرمان مومنان دی فاقده سموا یو ظل براوزی چه نیکا عمل نامه دا نیکو پخیلا سرکلشی نده بخوشالی و ینقلب وابس کی گی بیلا احلی خفل آل تمسرو را خوشال خوشالا چکم جنت کی و اما من اوتی آغسو چورکلشی کتاب و عمل نامه داغا و رازواری رس رشاد دنا فسو پیندعو نزرد چرا بلی بس سبور ان حلاکتا گسی لاس کی بور کولے که خودشان بور کولے شی و اسلاو داخلی گی بس ایرن جانمتا انہو بشک دے کانو فی آلی پخپل کور کی دنیا کی مسرورا خوشالا او مستی کولا پا دنیا کی خوشاتو پسی روانو انہو زوننا بشک دے گمان کو اللی یحور چیرگز واپس بنشی منگتا قیامت اینا منلو بلا اولینا ان ربہو بشک رب دے کان بیہی بسویرا او پا دبانی لیدن کے دا اللہ نسوک نشی زان پٹا والے فلا دا سیند سنگ جستا سکو ماندے اقسمو قسم خرم بی شفق ووقت سور سپین باندے شفق یا حمر او شفق یا بیز سور سپین وقت دے دا نور دا پریوتو نا پس دی اسمان پا کنارو کی واللیلی او قسم دے پشپا و ماوسق او اغا چرا جمع کشپا والقمر قسم دے پس پا امیزت تسق کلچی کامل شی لترکبو نطبقا ننطبق خاما خاتا سو پرتکی گی با دا یو حالتنا پس دا بل حالتنا یو حالت تا پس دا بل حالتنا لترکبونا خاما خاتا سو پرتکی گی طبقا یو حالت تان طبقین پس دا بل حالتنا اکرمو ای مقصد دارے چاول انسان تیخری مداغین پس دا تین کٹ کود را شی نبیا معشومی بیا زوان شی بیا بڑا شی او دغه سی عبد الله بن عباس وی مرګ دے بیا را پورته کیدل بیا الله مخ ته تګ اته او کله انسان فقیری او کله غنی وی دا حالات راضی په انسان ابو عبیدہ وی تاسو به د مخکینو خلقو په طرز طریقه باندې زی لکه څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو چې زمانہ د امت به د مخکینو خلقو په طریقو زی يهود او نصاراو اولیش په اولیش غز په غز کاغو دا سمسیری سوڑی تننوتی و دیو امننوزی و یارا چی با دیکی همسا خیر شتا منگو ایدا اللہ پیغمبر یهود نسوارا نوی سوکو مقصد داغو با پیشن کی بورتزان خنخ کارا کی با اسلامی لیباس کی بورتزان خنخ کارا کی لترکبونا طبقا عن طبق دا طول معنی کی دیش فما لهم دی خلقو لسشو دی لا یؤمنون چیمان نراوڑی و ایدا قوری علیهم القرآن او چې کله ولوسې چې په دې قران لاس چودون دی سجده نه کوي یعنی عاجزی نه کوي ولی غوږ وته نه کوي دنیا عاجزی بس وکي بل الذين بلکې آکسان کپرو چې کا پیرانی یو کذبون تکذیب کوي والله عالم الله خپوی بیم پاس یوون چې دوی جمع کوي فبشرهم نذیر اور کړي ته بیا عذاب الیم پازاب دردون کی الا الذين مگر آکسان امنو چې مؤمنان دي او عامل صالحات عملنا کوي نکلهم مدد پر اجر اجر غیر ممنون نه منکلی شوی بی انتہا اجر صورت امتیازات داشو چې مخصوص احوال د قیامت او دغه سي د کتابونو تقسیم په کوشو قیامت کې کی.